อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งเปิดสถานีมาก็จะเป็นรายการธรรมารับอรุณที่จะมาให้แนวคิดความรู้เกี่ยวกับธรรมะหรือการปฏิบัติตนที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทำให้เราได้เริ่มวันใหม่อย่างมีสติแล้วก็มีความสุขกายสุขใจแล้วก็เป็นมงคลกันในรายการธรรมารับอรุณนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2558นะคะก็เป็นวันเสาร์เขาเรียกว่ากลางเดือนมีนาคมแล้วนะคะเป็นนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน4ปีมะเมียค่ะก็เรียกว่ายังไม่ถึงวันปีใหม่ไทยเราก็ยังเป็นปีมะเมียอยู่นะคะค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาธรรมะโดยดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะมาพูดคุยแล้วก็ซักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านนั่นแหละได้กรุณาให้ความสนใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาผ่านทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางจดหมายต่างๆเข้ามาในรายการธรรมารับอรุณของเรานะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและท่านก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมายาวนานถึง 6-7 ปีเข้าไปแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันนี้โยมก็จะนำประเด็นปัญหาของท่านผู้ใช้นามว่าผู้ฝ่ายธรรมนะเจ้าคะได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนี่แหละมาเรียนถามพระอาจารย์เผื่อว่าจะเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้พลอยมีความรู้แล้วก็ได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอกราบเรียนถามเลยเจ้าค่ะว่าคุณผู้ใช้นามว่าผู้ใฝ่ธรรมก็เรียนถามว่าในการเจริญสติปัฏฐาน4จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรู้ว่าขณะนี้สติตั้งอยู่ที่ใดเช่นขณะกำลังกินข้าวมีสติรู้ว่ากำลังกินและระลึกรู้ว่านี่คือกายานุปัสสนาหรือว่าแม้แต่เวลาเราง่วงนอนเราก็มีสติระลึกรู้ว่าเกิดนิวรณ์เป็นธรรมานุปัสสนาขึ้นมาแล้วเจ้าค่ะอันนี้ก็ถามมาเป็นภาษาคำพระเลยนะเจ้าค่ะดังนั้นเพื่อความกระจ่างของท่านผู้ฟังทางบ้านอาโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวิโนเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะชี้แจงถึงความหมายของคำว่าเจริญสติปัฏฐาน4นี่คืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างเจ้าค่ะในสติปัฏฐาน4เนี่ยเจ้าค่ะ อันนี้คือแสดงว่าผู้ฝ่ายตามคนที่ถามมาเนี่ยจะต้องรู้แล้วว่ากายานุปัสสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องของการกินการรู้สึกตัวพวกนี้แต่ทีนี้เขาคงจะรู้แล้วด้วยว่าไอ้เรื่องของนิวรณ์เนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาก็เลยพูดถึงเรื่องง่วงนอนอะไรตรงนี้แสดงว่าเขารู้แล้วว่าในกายมีอะไรบ้างในเวทนามีอะไรบ้างทีนี้เราเพื่อที่ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆจะได้ทราบด้วยว่าใช่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่นะอันดับแรกคำว่าสติก่อนคำว่าสติเนี่ยแปลว่าการระลึกได้พระพุทธเจ้าให้ความหมายว่าคือการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้อันนี้คือสติแต่ทีนี้สติธรรมดากับสัมมาสติก็จะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันเราก็จะพูดถึงเรื่องของสัมมาสติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เพราะว่ามิจฉาสติมันก็มีเช่นว่าถ้าเราระลึกถึงเรื่องที่มันไม่ดีระลึกถึงคำที่มันไม่ดีมันก็กลายเป็นความไม่ดีล่ะแต่ถ้าเราจะมาระลึกถึงเรื่องที่มันดีอันนี้มันก็จะเป็นสัมมาสติไปก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาทีนี้คำว่าสติเนี่ยคือการระลึกได้เช่นว่าเรานึกถึงหน้าแม่เรานึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วไอ้การนึกถึงเนี่ยคือการระลึกถึงการระลึกถึงเนี่ยก็คือสตินั่นเองนะคือสตินั่นเองเราคิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเราจำได้ขึ้นมาเรานึกถึงชื่อคนนี้ได้อ๋อคนนี้ชื่อเตือนใจอันนี้แหละคือสติสติเราไปจ่ออยู่ตรงนั้นอ๋อนี่มันเรื่องนี้นี่นะอันนี้คือสติมันมาจ่ออยู่เรื่องนี้อันนี้คือการสตินะเพราะฉะนั้นมันจึงไปเหมือนกับว่าเอาจิตไปจับตรงนั้นนะเอาจิตไปจับตรงนั้นทีนี้เวลาที่จิตมันไปจับตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากตรงอื่น นี่คือเรื่องของสมาสตินะที่อาตมากำลังจะพูดถึงว่าไอ้จิตที่ออกมาจากตรงอื่นแล้วมาจับตรงนี้นะการที่มันออกมาจากที่ที่ตรงอื่นถ้าเป็นอกุศลแล้วมาจับตรงนี้ตรงนี้เป็นกุศลนะก็คือเราให้ห่างๆจากสิ่งที่เป็นอกุศลซะมาจับสิ่งที่เป็นกุศลคือความดีงามทำไมเพราะว่าถ้าจิตเราไปอยู่ในแดนอกุศลเนี่ยมันไม่ดีมันจะพาเราไปต่ำนะต่ำนี่คือหมายความว่ามันก็จะค่อยคิดเรื่องต่ำๆคิดเรื่องไม่ดีพอคิดเรื่องไม่ดีมากๆไม่มีสติใช่ไหมคุณไม่ได้ระลึกถึงเรื่องที่เป็นดีๆมันก็จะไปพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วนะพอพูดก็ชั่วคิดก็ชั่วแล้วมันก็จะพาไปต่ำก็กลายเป็นคนชั่วติดมีคดีความไปต่ำอีกมีโทษมีอะไรต่ำกว่านั้นอีกไปตกนรกนี่คือลักษณะทางที่ไม่ดีนั่นคือถ้าจิตมันไปในที่ที่ต่ำ มันก็พาเราไปในทางไม่ดีนะเจ้าค ่ะแต่ถ้าจิตเราออกจากตรงนั้นออกจากที่ไม่ดีนะตรงนั้นคือไม่ดีแล้วมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือที่ดีเนี่ยตรงนี้คือลักษณะที่ว่าระลึกได้นึกถึงตรงนี้นึกถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ดีด้วยออกจากตรงนั้นตรงนั้นมันไม่ดีเนี่ยตรงเนี้ยการกระทำตรงเนี้ยคือสติเป็นสัมมาสติแล้วถามว่าไอ้ที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะคือเรากำลังจะเข้าสู่สัมมาสติก็แยกเป็น4อย่างเนี่ยคุณจะใช้กายก็ได้ไอ้ที่ที่เราจะมาระลึกถึงว่าตรงเนี้ยมันดีเนี่ยใช้กายก็ได้1คือกายนะเขาก็จะเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคือสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราแยกศัพท์ก็คือปัฏฐานนี่คือหมายว่าฐานที่ตั้งอ่ะคือที่ตั้งอ่ะถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้นะถ้าสติมันจะเกิดเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้มันจะเกิดได้มันจะเกิดตรงนี้นั่นคือคำว่าสติปัฏฐาน อัน แรกคือเรื่องของกายแต่บางคนมีกายสติก็ไม่เกิดเราก็มีกายกันทุกคนนะแต่ว่าทำไมบางคนไม่เกิดสติก็ฐานที่ตั้งเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดสติไงก็ถ้าคุณไม่เอามาตั้งมันก็ไม่เกิดอ่ะแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ได้อันนี้เราต้องแยกประเด็นกันให้ดีนะคือทุกคนมีกายทุกคนมีเวทนาหมดแต่ทำไมบางคนไม่มีสตินะก็เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เอามาตั้งไว้ให้ถูกทำไม่เป็นนะแทนที่จะทำสติปัฏฐาน4นะก็ไปเอาใจไปเกลือกลั้วไปอยู่กับอกุศลมันก็จะเป็นความยึดติดเป็นตัณหาไปอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่แต่ถ้าเราเอาจิตมาตั้งให้ถูกนะปัฏฐานนี่ก็คือว่าเอามาตั้งให้ถูกละใช้อะไรใช้กายได้ใช้อะไรได้อีกใช้เวทนาก็ได้นะใช้จิตก็ได้ใช้ธรรมะก็ได้แต่ก็จึงแยกเป็น4ส่วนที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน จุกา 4อย่างนี้เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้คำนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานนะคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงแปลเป็นไทยแล้วนะคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงคือกายเวทนาจิตและธรรมแล้วในกายเนี่ยที่ว่ากายเนี่ยมันอะไรหนังกายนี่มันอะไรกันแน ่ถูกค ่ะเราก็จะพูดถึงเรื่องของส่วนต่างๆของร่างกายที่พระพุทธเจ้าไล่ไปก็หลายๆคนก็คงจะทราบอยู่เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ที่เราพอจะคุ้นๆกันนี่คือส่วนต่างๆของร่างกายลำไส้เย็นลำไส้น้อยปลายพวกนี้คือในเรื่องของกายหนังกายอันนี้คืออันที่หนึ่งหรือถ้าเป็นพวกอิริยาบถเนี่ยก็ได้อยู่จิตให้มันอยู่กับอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือพูดถึงการเดินการเหลียวดูการคู่การเหยียดนี่คือสัมปชัญญะการไปห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะกินดื่มพูดคิดนะการพวกนี้อันนี้ก็คือสัมปชัญญะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเห็นร่างกายโดยความเป็นธาตุ4ก็ได้ธาตุ4ดินน้ำไฟลมหรือแยกแยะกายออกมาโดยความเป็นของเน่าเปื่อยเนะเส้นเหมือนกับดูซากศพเนี้ยตายมาแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างเป็นต้นเหลือแต่กระดูกเหลือจนกระทั่งกระดูกมันเปื่อยเป็นผงละเอียดไปนี่คือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดการอยู่ของจิตนะให้มันมาอยู่ตรงนี้ทีนี้ในรายละเอียดที่ว่ากายเน่าเปื่อยกายมันเป็นของสกปรกอ้าวแล้วทำไมมันจะเป็นเรื่องดีได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องของสวยงามเดี๋ยวตรงนี้เราต้องดูรายละเอียดให้ดีว่าความที่บริสุทธิ์ของจิตเนี่ยคือฐานที่ตั้งให้เกิดการระลึกถึงเนี่ยคือเพื่อความสิ่งที่เป็นกุศลนะกุศลซึ่งสิ่งที่เป็นกุศลนี่คือพระพุทธเจ้าคอยจะเน้นย้ำเรื่องความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของจิตนั่นเองทีนี้ความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยจะมีได้เมื่อคลายความยึดถือนะคลายความยึดถือจิตจึงบริสุทธิ์ได้อันนี้คือเป็นตรรกะธรรมดาแล้วนะอันนี้เราเข้าใจได้นะคนคลายความยึดถือจึงจะมีจิตเป็นบริสุทธิ์ไ ทีนี้เขาจะคลายความยึดถือได้เนี่ยก็ต้องมีความหน่ายไหนจะมีความหน่ายก็ต้องคลายกำหนัดจะมีความคลายกำหนัดได้ก็ต้องเห็นตามจริงเนี่ยจะเห็นตามจริงได้ก็ต้องเห็นทุกข์เนี่ยคุณเห็นทุกข์คุณจึงหน่ายได้คุณเห็นทุกข์คุณหน่ายได้คุณหน่ายได้คุณคลายกำหนัดได้คุณคลายกำหนัดได้คุณปล่อยวางได้ความปล่อยวางนี่แหละคือความบริสุทธิ์เราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นทุกข์ในกายว่ากายมันเน่าเปื่อยกายมันน่าเกลียดกายมันแก่กายมันโอ้ยเหม็นๆมันอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่คือเห็นทุกข์ในกายใช่ไหมก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ปวดนี่อะไรอย่างเงี้ยป ่ะใช่ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเราก็จะหน่ายในกายนี้เราก็จะคลายกำหนัดจากกายนี้ไอ้ตรงคลายกำหนัดนี่แหละจึงบริสุทธิ์ได้นี่คือสตินะสติสติอยู่ตรงนี้แต่คือไม่ใช่ว่าเราไปคิดว่าโอ้ยมันเน่าเปื่อยแล้วมันไม่ดีมันไม่ใช่เรากำลังพูดถึงความบริสุทธิ์ของจิตแล้วก็มันก็เป็นความจริงด้วยนะเราก็จึงมาดูตรงนี ้เจ้าค่ะ ครับคำถามของคุณผู้ใฝ่ธรรมในที่นี้เขาถามว่าอีตอนที่เรามาดูกายอย่างเงี้ยเราต้องมารู้หรือเปล่าว่าอันนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้คือคำถามของเขา เจ้าค่ะ แล้วถ้าส่วนที่ว่าเช่นว่าจิตเรามีสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้เป็นต้นมีอามิสไม่มีอามิสอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นก็คือว่าให้จิตของเราเนี่ยแทนที่จะไปเกลือกกลั้วในความรู้สึกที่เป็นสุขโดยการลุ่มหลงเพลิดเพลินไปหรือว่าไปเกลือกกลั้วในความรู้สึกที่เป็นทุกข์โดยการขยักขยั้งเกลียดชังในมันหรือว่าไปเกลือกกลั้วในความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขโดยการเห็นมันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้แสดงว่าคุณเกลือกกลั้วในนั้นนะการที่คุณเกลือกกลั้วไปในนั้นเนี่ยมันไม่เห็นแล้วว่านี่คือเวทนาหรืออะไรน ั ่นคือจะไม่ได้ใช้สามารถใช้เวทนานั้นในการที่จะตั้งสติขึ้นได้จะไม่ใช่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่คนที่ถ้าเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นโดยธรรมดาคือไม่ได้ไปเกลือกกลั้วในมันนั่นคือไม่ได้มีตัณหาทิฏฐิเข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นนั่นก็มายึดถือเนี่ยอาตมาหมายถึงว่าถ้าเป็นในสุขก็คือเพลินไปใช่ไหมถ้าเป็นในทุกข์ก็คือขยักขยั่งเกลียดชังเป็นลักษณะนี้ อืมเจ้าค่ะ ส่วนในเรื่องของธรรมะนะก็จะมีอยู่หลายอย่างนะคือนี้คือข้ามไปเรื่องของธรรมะก่อนเพราะว่าที่เขาถามมาคือตรงนี้นะในธรรมะนี่ก็จะพูดถึงเรื่องของขันธ์ 5พูดถึงเรื่องของนิวรณ์ 5พูดถึงอริยสัจ 4โพชฌงค์ 7มรรค 8อยู่ในหมวดของธรรมะต่างๆทั้งหมดเลยธรรมะที่ไม่ดีเช่นนิวรณ์เนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันต้องควรละล่ะธรรมะเช่นเรื่องของขันธ์ 5ก็ต้องรู้ล่ะว่าต้องทําความเข้าใจมันล่ะลักษณะนี้เป็นต้นส่วนเรื่องของจิตถ้าเราจะใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเขาเรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานในจิตเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างล่ะเช่นจิตมีราคะไม่มีราคะราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ในจิตอยู่แล้วมากบ้างน้อยบ้างจิตเป็นสมาธิหรือไม่จิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านนั่นนี่คือเป็นลักษณะของจิตที่มันจะเป็นธรรมชาติของมันนั่นคือจิตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังแล้วคุณเตือนใจด้วยจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเราไปรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาเพราะว่าด้วยอำนาจของความยึดถือทีนี้พอเรามีความยึดถือรู้สึกว่าจิตเป็นตัวเราพอจิตมีราคะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยคิดว่าไอ้ราคะเนี่ยเป็นตัวมันด้วยเราก็เลยรุ่มร้อนเร่าร้อนไปตามอำนาจของราคะโทสะด้วยแล้วก็โมหะด้วยนะว่ามันอยู่ว่ามันเป็นอะไรถ้ามันเป็นราคะมันก็จะหิวแต่เป็นโทสะมันก็จะร้อนแต่เป็นโมหะมันก็จะมืดไปลักษณะนั้นนะ ถูกค่ะ ทีนี้นี่คือเรื่องของจิตก็จะไปอย่างแนวนี้ทีนี้ว่าผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์นั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคะโทสะโมหะมันก็จะเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาละผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์นั้นกับตัวอารมณ์นั้นนี่คือคนละอันกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากลมหายใจก็ได้เราดูจากลมหายใจเนี่ยก็เรียกเป็นจิตเหมือนกันแต่ก็คือว่าถ้าผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี่คือส่วนที่เป็นจิตนะคือเพราะว่าจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นจิตมันไปรับรู้อะไรถ้ามันมีความยึดถือในสิ่งนั้นมันก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวมันถ้ามันไปรับรู้อารมณ์เห็นว่าอันนี้มันไปยึดถือในอารมณ์นี้ก็คิดว่าอารมณ์นี้เป็นตัวเราของเราแต่ถ้ามันไปรับรู้เช่นเสื้อผ้านี่เป็นรูปภายนอกใช่ไหมถ้าเป็นเงินที่เราซื้อก็จะเห็นว่าเอ้ยอันนี้เป็นเสื้อผ้าของเราขึ้นมาทันที แต่ถ้านี้ ก็หวงเลยก็มีความยึดถือขึ้นทันทีในรูปในที่อยู่ข้างนอกนี่คือลักษณะของจิตแต่ว่าจิตจริงๆแล้วมันแค่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้เฉย แต่เพราะว่าเจ้าตัณหามันเชื่อมกันอยู่ทําให้มันติดกันเป็นตัวเดียวกันทําให้เราบางทีแยกออกยากดูออกยากเราก็จึงตั้งสติไว้ตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่ตัวผู้รู้ไม่ได้ตั้งเอาไว้ตรงจุดที่มันเชื่อมกันติดกันไม่ใช่ตรงนั้น ถูก ค่ะเข้าใจมั้ยอันนี้คือเรื่องของจิตส่วนในเรื่องของธรรมะที่เรียกว่าเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็จะแยกแยะหมวดธรรมทุกอย่างเลยตรงนี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ละเอียดเลยนะเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของนิวรณ์นะนิวรณ์เนี่ยหมายถึงเครื่องกางกั้นนะเครื่องกางกั้นทําจิตให้ไม่เป็นสมาธิเหมือนทําจิตให้ไม่เป็นสมาธิทีนี้ถ้าจิตมีนิวรณ์มันไม่เป็นสมาธิอ้าวแล้วทําไมถึงเจริญสติได้อันนี้บางคนอาจจะถามแต่เพราะว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องสติคือระลึกถึงสิ่งที่ทําจํากันที่พูดได้ให้จิตเนี่ยมันออกมาจากสิ่งที่เป็นอกุศลให้มันไปอยู่ในแดนอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่เป็นกุศลถ้ามันไปตรงนี้เป็นเรื่องของนิวรณ์อีกเพราะว่านิวรณ์นี่มันเป็นอกุศลนะ ถูกค่ะ มันเป็นอกุศลทําให้จิตใจเราไม่เป็นสมาธินะคือเราก็ต้องแยกอีกระหว่างสมาธิกับสตินะคนที่มีสติแต่อาจจะยังไม่มีสมาธิก็มี นะ คือระลึกได้แหละว่ารู้ละว่าอันนี้มันไม่ดีนะแม้แต่ยังละไม่ได้แต่รั่วมันไม่ดีนะแต่ยังละไม่ได้อะ เจ้าค่ะ ใช่ไหมคือยังไม่มี จะทำยังไงดีเจ้าค่ะ ก็คือให้เรามีตั้งสติเอาไว้นะให้ตั้งสติเอาไว้คำว่าตั้งสติเอาไว้เนี่ยก็คือรู้แหละว่าคือคนรู้ว่ามันมีปัญหาเนี่ยดีกว่าคนไม่รู้ว่ามีปัญหานะเพราะนั้นคนที่มีสติเนี่ยจะรู้แล้วว่ามีปัญหาอยู่แต่อาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้นี่ไว้ก่อนนะเพราะว่าการที่จะแก้ปัญหาได้ละได้คุณต้องมีสมาธิด้วยคุณต้องมีปัญญาด้วยแต่คุณมีสติแล้วเอ้ยมันไม่ดีนี่นาอันเนี้ยมันไม่ดีรู้ละเรามีปัญหาตรงเนี้ยก็เป็นอันนั้นหนึ่งด้วยนะคุณเตือนใจที่ว่าบางคนมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยให้กลับบ้านไปทําไมฉันโกรธมากขึ้นนะที่โกรธมากขึ้นเพราะว่าตัวเองมีสติในความโกรธตรงนั้นเนี่ยมากขึ้นแต่ยังละไม่ได้นะแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่คือมันบึ้มไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าฉันโกรธหรือไม่โกรธหรืออะไรยังไงคือมันอัตโนมัติไปเลยนะ ค่ะ เพราะนั้นการที่เรามารู้ว่าเรามีสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ด้วยเป็นผลของสติที่เรามีมากขึ้นเนี่ยทําให้เรารู้แล้วว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นอย่างไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงเรื่องของนิวรณ์ขึ้นมาว่ามีสติแล้วแต่อาจจะยังไม่มีสมาธิอ้าวทําไงล่ะก็ต้องละนิวรณ์นี้ไปพอละเจ้านิวรณ์ที่เป็นเครื่องกลางกั้นทําให้จิตไม่เป็นสมาธิได้สติตรงนั้นก็จะพาไปสมาธิได้คนที่มีสัมมาสติเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นฐานะที่จะมีได้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี ้เจ้าค ่ ะ แต่ที่นอกจากเรื่องของนิวรณ์เนี่ยซึ่งตรงนี้คือที่เป็นสิ่งที่คุณผู้ใฝ่ธรรมได้พูดมานะว่านิวรณ์เนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ก็คือพูดตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แสดงว่าเขาทราบแล้วว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยคือมีนิวรณ์อยู่แล้วไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นิวรณ์พระพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงขันธ์5ด้วยนะขันธ์5ขันธ์ในที่นี้หมายถึงกองหรือกลุ่มก้อนถ้าเราเอาสิ่งที่เหมือนกันมาจัดกันเป็นกองรวมกันไว้จะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันการจัดการแบ่งของพระพุทธเจ้าแบ่งไว้เป็น5กอง5ก้อนด้วยกัน มีอะไรบ้างเจ้าคะ ก็คือเรื่องของสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่แตกสลายได้เพราะความหนาวความร้อนอันนี้กองรวม1เรียกว่าเป็นรูปขันธ์กองรูปใช้คำว่ารูปขัน ธ์ค ่ะส่วนที่2ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกแต่ความรู้สึกในใจเรานี่แหละเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างทางหูบ้างทางตาบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างเอามากองรวมกันไว้นะนี่เรียกว่ากองความรู้สึกคือกองเวทนา ค ่ะส่วนความหมายรู้ที่เราจะไปหมายรู้ว่าสิ่งนี้คืออันนี้สิ่งนั้นคืออันนั้นหมายรู้ทางตาทางหูหมายรู้ในอดีตอนาคตหมายรู้ในใจเราหมายรู้สิ่งภายนอกเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าความหมายรู้เนี่ยเอามากองรวมกันเรียกกองหมายรู้หรือว่ากองสัญญาก็เรียกว่าสัญญาขัน ธ์ถูกค ่ ะ อันที่4นี่ก็เรื่องของสังขารคือการปรุงแต่งแต่การปรุงแต่งทางกายก็มีทางวาจาทางใจก็มีการปรุงแต่งที่เป็นเกิดจากภาษาทางตาทางหูก็มีแต่การปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องอดีตก็มีการปรุงแต่งในภายในภายนอกเอามากองรวมกันไว้เรียกว่ากองการปรุงแต่งหรือกองสังขารหรือว่าสังขารขัน ธ์ ในส่วนที่5ก็พูดถึงเรื่องของวิญญาณนั่นคือการรับรู้อย่างเช่นว่าการที่ท่านผู้ฟังเนี่ยมารับรู้ทางหูได้นั่นคือรับรู้อะไรรับรู้เสียงนี่แหละหรือว่านี่เป็นเสียงผู้ชาย แต่รู้ว่านี่เป็นเสียงผู้ชายนี่คือเป็นสัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมไอการรับรู้เมื่อสักครู่นี้เป็นวิญญาณนำมารวมๆกันไม่ใช่เฉพาะทางหูอย่างเดียวเอาทางตาด้วยทางจมูกด้วยรวมให้หมดก็จะเป็นวิญญาณขัน ธ ์แล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของหมดทางอื่นๆเช่นโพชฌงค์เจ็ดนะมรรคแปดนะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยทีนี้ในเรื่องของทั้ง4อย่างในเรื่องของทั้ง4อย่างกลับมาที่คำถามของคุณผู้ใฝ่ธรรมนะว่าเออเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องรู้ว่าตรงนี้คือกายนะจำเป็นไหมที่ต้องรู้ว่าตรงนี้คือเวทนานะตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้อีกที่หนึ่งคุณตั้งใจนะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของสติเนี่ยคือสติก็ได้นะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของสติเนี่ยคือสติเหมือนกับว่าเรามีประตูอยู่4ประตูในเจดีย์หรือศาลาหลังหนึ่งมีประตูจากทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกและมีเจดีย์อยู่ตรงเนี้ยเราจะขึ้นไปสู่เจดีย์คุณจะขึ้นจากประตูทางเหนือหรือทางตะวันออกหรือทางใต้หรือทางตะวันตกก็ตามก็จะมาที่เจดีย์ตรงกลางเจดีย์เสมอหรือกลางอาคารนี้เสมอนี่คือสิ่งที่สำคัญนะว่าเราต้องการเข้าไปตรงกลางตรงนั้นไม่ว่าคุณจะใช้อริยบทคุณต้องการทำให้เกิดอะไรจุดประสงค์ที่ทำให้เกิดคือเรื่องของสติไม่ว่าคุณจะใช้เรื่องนิวรณ์ใช้เรื่องโพชฌงค์เห็นโพชฌงค์ขึ้นมาหรือว่าใช้เวทนาต่างๆจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดสติดังนั้นถ้าตราบใดที่สติได้มีสติเกิดใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ไม่มีปัญหาบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าไอ้ศัพท์นี้มันเรียกว่าอะไรนั่นก็ไม่เป็นไร ก็ขอให้เกิดสติขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหมเจ้าค ่ะใช่ใช่คืออาตมาต้องการจะสื่อว่าประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของสติแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปเฉพาะเจาะจงลงไปอ่ะว่าอ๋อเดี๋ยวตอนนี้จะทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเดี๋ยวตอนนี้ขอทำธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิ่งที่เราคือต้องการคือสติแต่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความฉลาดมีความเชี่ยวชาญในธรรมะมากแต่คือพระองค์เนี่ยเป็นภควานะคุณสนใจเป็นภควาภควาเนี่ยคือผู้ที่จำแนกแจกธรรมสามารถที่จะอธิบายเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยได้ชนิดที่เรียกว่าโอ้โหถ้าเอาสาวกมา4คนนะเอาสาวกมา4คนแล้วแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถมากถามเรื่องสติปัฏฐาน4คนหนึ่งถามเรื่องหนึ่งถามเรื่องกายพระพุทธเจ้าตรัสตอบให้ไปจำมาไว้อีกคนหนึ่งถามเรื่องเวทนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบให้ไปจำมาไว้อีกคนหนึ่งถามเรื่องจิตพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบให้ไปจำมาไว้อีกคนหนึ่งถามเรื่องธรรมะเนี่ย4คนถาม4เรื่องนะคนที่4ถามจบแล้วนะกลับเอาไปจำไว้ใช่ไหมคนที่1กลับมาถามต่ออีกที่พูดไปแล้วเมื่อตะกี้จำได้แล้วใช่ไหมเอามาถามต่อนะวนไปอย่างนี้นะคุณใจไม่ต้องพักไม่ต้องไปห้องน้ำไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องนอนเป็นอย่างนี้ร้อยปีคำอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน4ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ซ้ำกันนะมีความเชี่ยวชาญขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นธรรมราชาเนี่ยจึงอธิบายไว้โดยละเอียดรอบคอบมากนะคืออธิบายไว้อย่างละเอียดละอย่างดีเลยละเนี่ยทำให้เราแบบโอ้โหมีรายละเอียดเยอะแยะมากพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4ทั้งในอานาปานสติทั้งในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยสติก็พูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกหลังจากที่คิดว่าจะสอนคนเนี่ยก็พูดเรื่องสติเอาไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวในตอนก่อนการปรินิพพานก็ยังได้ตรัสถึงเรื่องความไม่ประมาทก็คือเรื่องของสติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยคือทุกอย่างเลยอะในคำสอนของธรรมบัญญัตินี้นะคือถ้าเราจะแยกแยะแจกแจงให้มันมากไปเนี่ยมันก็ได้เป็นโหล้าน8นั่นแหละไม่ใช่ว่าแค่84,000นะ84,000นี้ยังน้อยไป เจ้าค่ะ ถ้าจะมารวบรวมให้มันมีรายละเอียดพอจะจับเป็นก้อนหมวดหมู่ได้ก็อริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8นี่คือเป็นจะอยู่ในนี้นะสติปัฏฐาน4ต่างๆอยู่ในนี้หมดถ้าจะย่อลงนะย่อลงก็เหลือศีลสมาธิปัญญาถ้าจะย่อลงจาก8เหลือ3นะจาก3เหลือ2ก็คือสมถะวิปัสสนาจาก2เนี่ยย่อลงเหลืออันเดียวเนี่ยต้องอันนี้ต้องเป็นสติ อ ันนี้คือจะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลังจากที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปหาบัญจวัคคีย์ด้วยซ้ำนะว ่ าหนทางเครื่องไปทางเดียวนี่คือสติเพราะฉะนั้นที่คุณฝ่ายทำถามเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญแหละว่าโอ้เรามีสติพอเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงลงไปว่ามันอันนั้นอันนี้หรือเปล่าอันนี้คือ okay. ความสามารถของพระพุทธเจ้าแหละที่ว่าด้วยความเคารพธรรมะเหมือนราชสีตระคุบเหยื่อคุณเดินใจที่เดียว okay. ต้องตายเนี่ยเพื่ออะไร okay. ไม่ให้เสียเหลี่ยมกูของราชสี พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาแสดงธรรมนี่มันต้องเนียบเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดบริบูรณ์สิ้นเชิงครบถ้วนทุกประเด็นคนศึกษานี่หาช่องไม่ได ้ นี่มันนี้คือลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นมรรควาแต่ว่าในการทําเนี่ยเรากินคําเดียวเลยเอาสิ่งนี้นี่คือที่เราต้องการเรื่องของสตินั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักษาแล้วก็ชี้แจงแสดงธรรมให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ถามก็คือท่านผู้ใช้นามว่าผู้ใฝ่ธรรมได้รับทราบคำตอบตามที่ถามมานะคะดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวค่ะและ วันนี้เราก็ได้ความรู้อันนึงนะคะที่จะติดใจเราไปตลอดเลยว่าสตินั้นสำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรขอให้มีสตินั่นก็คือสิ่งที่รวบยอดสุดยอดจริงๆสำหรับพุทธศาสนิกชนของเราที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยปลอดภัยเดินไปในทางที่ถูกที่ควรมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในทางเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ตลอดเวลาชีวิตปลอดภัยจิตใจสงบสุขนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณและท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีเคลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาและก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไฮโซพร้อมกราบลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโซท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ตอนตีห้าช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยบาน สาธุเจ้าค่ะ